سردار محمد شریف، قمندان جبهه ملی نجات افغانستان، وقیه ولسوالی میوند. محترم مرور، لطفاً خپل ځان ته معرفي وکړئ. زه محمد شریف د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ د سنګسار د کلي اوسیدونکی او جمعغاش تر امارت لاندې قومندان یم. او زه مخکې درته د سنګسار په مکتب کې متعلم وم. کوم وخت چې روسي استعمارګر انقلاب په افغانستان کې راغی، نو ما مکتب پرېښود او خپل جهاد ته مې ادامه ورکړه. تاسو د ملي روغ جوړې چې د کابل حکومت لخوا اعلان شوی دی څه نظر لرئ؟ ملي روغ جوړ خو روسانو یو فریب دی. کله د ظالم او مظلوم استعمارګر او استعمار لاندې خلکو ترمنځ ملي روغه جوړه کېدلی شي، باید اول روسان د افغانستان څخه بې له قیده او شرطه ووځي. کابل حکومت داسې اعلان کړی دی چې د ملي روغه جوړې نه بعد ډېر کورونه خپل ځایونه راغلی دي، تا آیا واقعیت لري ده؟ دا درواغ دي، هېڅ یو تن هم افغانستان ته خپله کډه نه ده راوستلې، او ډېر د ډېرو بمباریو له کبله نور خلک هم خپل ځایونه پرېښي. تاسو ظاهرشاه د افغانستان سابقه پادشاه، تاسو څه نظر لرئ؟ ظاهرشاه په افغانستان کې 45 کاله بچي کړې ده. هېڅ یو تن هم د ده څخه ناراضه سوی نه دی. ده ډېر خدمتونه کړي دي، یعنې بندونه یې جوړ کړي دي، فابریکې جوړ کړي دي، او نور هم مخکې دولت د ظاهرشاه په وخت کې مخ په ترقي باندې روان. نو اوس هم ظاهرشاه چې افغانستان ته راسي، هېڅ یو تن هم په ده نه دی ناراضه. د جنګ په باره زموږ مشکلات دا دي، دوایي، ډاکټر او سیکله سلا ده. د ټولو مجاهدینو مشکلات عدمي اتفاق دي. زه باور لرم چې د مجاهدینو ترمنځ اتفاق پیدا شي او مجاهدین کامیاب شي. چې خارجي کومکونه بند شي، تاسو کولی شئ چې په خپل جهاد ادامه ورکړئ؟ بالکل، هو کولی شو. مخکې تر دې چې خارجي کومکونه د موږ سره نه وه، هم دغه سلا یې موږ د کفار سره یا د دوسه په غنیمت نیولي دي. د دا اوسه وخت هم جنګونه په کړي دي او هم یې په کوو. نو موږ کولی شو چې خارجي کومکونه نه وي، هم موږ کولی شو خپل جهاد ادامه ورکولی شو. مسایم با ملا عبدالعلی مخون یکی از مجاهدین سرسپرده و آزاد منش جبهه قندهار. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورور، لطفا خپل ځان ته معرفي کوي. بله، زه خپل ځان په داسې بسم الله الرحمن الرحیم شرایطو کې معرفي کوم چې دلته د اسلام په سنګر کې ناست یم او د افغانستان د مسلمانو او زبریدلو خلکو په غم کې یم. زه خپله په مسلخانه جهاد کې وکی اشتراک لرم. زما معرفت په داسې چل دی چې نوم یې عبدالحلیم دی او د هم کندهار اوسیدونکی یم. پر ما مثلا ډېرې په اصطلاح ووایم سړې او تبدې راغلي د روسانو د خوا څخه. ډېر ښه. د رامې وخت کې روسا د افغانستان می آمدیم، ما خودی چې تر کوای مسله بودیم. وخت داوود بود، 20 ماه خدمت تر وخت داوود عسکری کردیم. نو موږ هلته څه نا څه په عسکري کې خدمت وکړې، کوم وخت چې روسان له افغانستان ته نه وو راغلي، بلکې دوی نمایندګان راغلل لکه ترکی او امینو. دا خلک چې موږ ته هلته واقعیت معلوم سو، نو موږ هغه خپله وظیفه ژر تر ژره ترک ولله او راغلو خپل کور ته. او په کور کې مو په جهاد لاس پورې کوي. مثلا دا سړی رب اداره کوه چې حالت وروره په افغانستان کې خراب سو او قدرت شورویانو لاس ته ورسېدی. هغه سړی رب اداره کوه چې حالت خراب دی، شورویان افغانستان ته نمایندګان راغله، سبا دوی خپله هم مګر پیلانې مشاورین او داسې خلک موږ په کابل کې دلی چې راغلي وه، لیکن د دوی خو نو هم خپله دوی ته معلوم و چې اراده یې د راتګ درلودله. هغه وخت چې مقصد د دوی خلکیان او مزدوران کمزوري شي، نو بیا به دوی راشي، بیا به د دوی تر شا ودرېږي، یا به دوی سر پر وژه باندې ودرېږي. نو موږ هغه خپله عسکري وظیفه پرېښوله، راغلو دلته مو په جهاد لاس پورې کوي. جهاد مکوی او خلق مسرده بیداره کرد. پر نمری وقتو که جهاد داسی کسی مو چه مثلا دیو لرگی و دیو داسی توپک داغ دا امیر سراج خان دا وقتو او یا هاگه توپک چه مری بشکارو نپکوال دا چوگو که او ایلی او دای شام پویشتالی دا پخبول چنگو که منیول او هاگه دا دی مزدران چه زموش پا وطنو که دی انتخاب کری و او موش تا دا اجازه نرکوال چه موش پا خبل اسلامیت پاره او د خپل استقلال لپاره او د خپل قران لپاره وجنګیږو او موږ د هغه په د بینولو کې لومړی وار شروع وکړل. هغه سربازان چې دوی ورته ویل هغه ولیدلي خلک وای خو مثلا څوک په د خبرو د لارې سلاح پر مځکه مجاهدینو ته کښېښوله او د مجاهدینو سره ملګري شوله او بعضې مثلا په زور باندې موږ دوی وټکول مړه مو کړله او سلای مو د لاسو ځینې وکښلې. نو بالاخره په دغه سویه سره دغسې چې مداوره کړله بیا مو ولسوالۍ ته متوجه شولو او ولسوالۍ مو هم د بینه یوړلې. بیا مثلا داسې نور دولتي ځایو ته او داسې پولیسي ځایو ته ولسوالۍ دند البته نه ولسوالۍ پنجبهیره ولسوالۍ پنجبهیره از بین بردیم و ګوریخت یک نفرش ګوریخته بود و حکومت و دولت پیرکا خبر داده بود و را از بین بردیم و پس که تنگا آمد باز خو وقت ما کمزور بودیم روی شلا کردیم. خب تاسو پخپلا دی شروعی او دی کابل حکومت دخوا کن ظلم و سلمه لیدلی دی پشتو باید و او یوامی خور شهید اسوله چه آقا هم پیغله و نو غیر ناکه دا حدیثه پر موږ راغلله او هیڅ ګناه هم تاسې بمان مثلا پر موږ اچوي خو زموږ منطقه ده معلومه ده چې زله خان دی یا مقصد مالجات یا زنګواد خو د مجاهدینو مرکزونه په هغو منطقو کې دي. لیکن دا د دوی د ظلم په خاطر باندې داسې نه چې اوس دوی کله یو کار ووایي چې موږ داسې عادلان یا بشردوست یو دوی بلکې بشر دوسته نه ظالمان یعنې د دې یو نیم کلن کوچني به څه ګناه وه د دې شپږ کلن کوچني چې تا به له تر اوسه په خبرو هم ښه نه پوهېده یعنې دې جهاد کوه دې روسانو ته څه شي وایم چې دوی بمبار کوي خو هغه کسان چې دوی د دوی په نظر مقصد یې مجرم بولي یا د دوی عزت یې نو دوی دا بمبار ولې پر هغو باندې نه کوي. نو دا ظلم کوي دوی د افغانستان د تباهۍ دپاره کار کوي داسې نه چې دوی افغانستان اباتي په نظر کې ده یا افغانستان خرابی ده دی په نظر کې ده چې افغانستان خراب شي او موږ ته راپاتې شي افغانان بیا په کوچنیوالي مړه کړو یا په زوره مقصد وطنه وشړو یا په داسې نور شیانو سره موږ قدرت لاسته ورسو. تاسو چې داسې ظلمونه لیدلی دي اوس په څه شی قانع یاست؟ آیا ملي روغې جوړې چې د کابل حکومت له خوا اعلان شوی دی تاسو منئ؟ دا ظلمونه واقعاً زموږ د زړه څخه هېڅ کله نه وځي که څه هم شهیدان سو له په شهادت کې به هم دا ظلمونه زموږ په زړه کې پاتې شي نه په دې تش په نامه ملي روغه جوړه چې د خولې ملي روغه جوړه او په عمل کې په توپو او تیارو سره مو بمباروي دې ته موږ ملي روغه جوړه نه وایو دې ته تر پخوا لا موږ ملي شر او شرابات ویلی سو چې شر او شرابات یې لا تر پخوا زیات کړي. ملي روغه جوړه په داسې طبقه سره وي دا خو نه ده ملي په دا ملي روغه جوړه کې موږ لیدلي دي چې وطنونه یې خراب کړي دي موږ لیدلي چې بې ګناه خلک یې مثلا پیر کړي دي پر عامو خلکو پیرونه کړي دي د عمومي لار تګ و راتګ یې بند کړي دي چې مثلا زموږ مریضان به شفاخانو ته تللی یا به یو ډاکتر ته تللی په داسې لارو باندې دوی هغه امنیت نیولی دي او کله زموږ مریض داسې هم پېښ شوي دي چې په هغه موټر کې دوی توقیف کړي دي هلته دوی ژوند د لاسه ورکړي دي. دا ملي روغه جوړه موږ هېڅکله نه منو او نه به یې ومنو. هغه ملي روغه جوړه موږ منو چې واقعي ملي روغه جوړه یې دا د روسانو دخوا ملي روغه جوړه ده که دی ملي روغه جوړه اعلان کړي که نه کړي موږ د جهاد څخه په دې نه لاس اخلو او نه جهاد پرېږدو وایم هېڅ امکان نه لري چې موږ دې پرېږدو په داسې شرایطو کې چې تش په نامه ده د خواهی ملی رو غو جوری که فرض نجیب لمنزه وزی یا نور کس دروسان و لخواه راشی او جمهوری اسلامی اعلان وکی تاسو منی مشته نجیب او داسې نور خلک بی اعتبار دي چې د روسانو دخوا یا د مسکو دخوا راشي. موږ هغه سړی منو چې د افغانستان د مسلمانانو دخوا راشي، د افغانستان د زبریدلو خلکو، د افغانستان د زیانمنو او تاواني خلکو دخوا څخه چې افغان پر افغانستان پر مربوط وي، دا د مسکو روزلي او یا مثلا د شوروي د نورو هیوادو روزلي، دا چې زر واره د اسلامي جمهوریت اعلان کړي یا بل شی اعلان کړي، موږ خو موږ ته هېڅ اعتبار نه لري. ما هغه روسان دي کله په یوه پرده کې ځان راښکاره کړي، کله په بله پرده کې ځان راښکاره کړي. اسلامي خو دې ته نه وایي، اسلامي خو دغه دی چې د افغانستان د مسلمانانو خلکو د مابین څخه سړی انتخاب شي. د مثال په ډول مقصد د تنظیمو د خوا څخه وي، د اسلامي تنظیمو د خوا څخه وي چې واقعي مسلمانان دي دا خلک او مسلمانۍ کارونه کوي، نو د خلکو کورونه خرابوي، نو خلکو سره کوم ظلم کوي. نو د دې خوا او که داسې وي د روسانو د خوا څخه وي اسلامي جمهوریت موږ ته اعلان شي، دا اسلامي جمهوریت د 15 ورځو دپاره به وي چې مقصد خلک پر ځان مازې راټول کړي او خلک سره تشویق کړي د مسلحانه جهاد څخه لاس واخلي، د جنګو څخه. او کوم وخت چې بیا د خلک په تسلط کې راوستل خپل مکتبونه و جلب و داسې کیسې پر جاري کړي، نو بیا اسلامي جمهوریت بیا کمزوری کی بلکې اسلامي جمهوریت نه یو کمونیستي جمهوریت باندې به بدل شي. دا خبره موږ هیڅکله د روسانو د خوا نه قبلوو او نه د تایید وړ ده. د روسانو خبره موږ ته روسان ډېر بې اعتباره دي اوس، څو چې دوی روسان په افغانستان کې، موږ د دې هېڅ خبره نه قبلوو چې موږ یا داسې کوو یا داسې بشر دوست یا داسې اسلام دوست یا به داسې د مسلمانانو سره کومکونه کوو. دا خبره د دوی پېژندل شوي دي چې غلط دي، ولې دوی پر وعدو باندې نه دي ختلي. کله کله د اسلام ناری وایي، لیکن عمل چې موږ بیا وګورو او د خولې اقراري دا په عمل کې مسلمانۍ دوی نه لري. د تنظیم د مشرانو تاسو ستاسو په نظر کوم رهبر ښه دی چې تاسو وایئ د تنظیم له مشرانو یو څوک راځي؟ د تنظیم د مشرانو څه زموږ هغه سړی خوښ دی چې دی واقعي مسلمان وي او کارونه یې هم د مسلمانۍ وي او دی د افغانستان آبادي په نظر کې وي، داسې نه وي چې مثلا خپل شخصي کارونه یې په نظر کې وي. هر سړی چې وي مسلمان وي افغان وي، هغه سړی موږ ته اعتبار لري. مقصد چې ملت ته خدمت وکړي او اسلام ته خدمت وکړي او په قرآني احکامو باندې عمل وکړي، هغه سړی موږ ته اعتبار لري. دسه د ظاهرشاه د راتلو په باره کې تاسو څه نظر لري؟ د راتلو په باره کې موږ دا نظر لرو چې ظاهرشاه خو هم بلکې واقعي افغان دی، موږ ته معلوم دی. که څه هم د ده یو اندازه کارونه هغه هم د روسانو د خوا په هغه وخت کې دی تهدیدېدی، یعنې د روسانو څه په قبضه کې نیولی وو، لیکن بیا هم چې مسلمانانو خوښ کړي یا د افغانستان د مسلمانانو د خوا راغی، د هغو قبول وړ وګرځېدی. زموږ هم د قبول وړ دی ظاهرشاه. مسله چې دا اور مړ شي دی څه وخت دپاره په افغانستان کې، خو نن ورځ ډېره سخت کېده، اور بل دی، کوشت خون و وینې تویېدل زیات دي. لیکن ظاهرشاه چې راشي، مسله د اتحاد او اتفاق چې دی، دا پر بل چا باندې نن ورځ نه کېږي. دا اتفاق چې پر دی وسو، د کال و دوو و درو یا داسې یو موقتي حکومت وي، د ده چې څو چې بیا په خپله خوښه سره د افغانستان مسلمان خلک بیا یو بل مسلمان سړی بیا انتخاب کړي، بالکل ظاهرشاه کولی شي په داسې ترتیب کې راشي. او داسې ترتیب سره بیا هم قبول نه لرو چې بیا د هغه سلطنتي وخت وي، هغه سلطنت و دربار و، هغه عشق و عشرت کې ډوبې، مقصد ملت ته یې فکر نه وي، په داسې ترتیب یې نو بیا موږ خوښ نه لرو. نو که فرضاً اوس انتخاب وشي د مجاهدینو تر منځ، تاسو څه نظر لري؟ مجاهدین خو زموږ مشران دي او موږ هغو ته د مشر په سترګه ګورو، هغه کسان چې په تنظیمو مشران دي یا د جبهاتو مشران دي، مثلا یا د تنظیمو یا د حوزو داسې مشران دي، خو هغه زموږ نمایندګان دي. که هغه ظاهرشاه انتخاب کړي، زموږ د خوا هم بالکل چې زموږ مشران دي، موږ کشران یو، زموږ د خوا هم بالکل ورسره تاییدېږي او موږ یې قبلوو ورسره. د هغه نو بیا د هغو نظر دی هر کوم چې دوی وکړله. موږ خو مثلا یو افراد خلک یو او مظلوم خلک یو او ډېر زیر شوي د روسانو څخه، خو بالکل خپه یو. لیکن که داسې وي، د افغانستان آبادۍ لپاره یو سړی انتخاب شي او واقعي افغانستان آبادۍ په نظر کې وي یا د افغانستان اسلام په نظر کې وي، بالکل صحیح دی. تاسو خوشحاله چې د افغانستان مسله د سیاسي له لارې حل شي یا د روسي قوه په زور افغانستان وځي؟ په کوم حالت تاسو خوشحاله؟ موږ که واقعیت درته ووایو، د افغانستان مسله چې د صداقت له لارې حل شي، داسې نه وي چې د منافقت له لارې وي. که د سیاسي لارې وي، صداقت په شکې کې وي، د افغانستان د ځورېدلو خلکو ګټې په کښې کې وي، د افغانستان د مظلومو خلکو ګټې په شکې کې وي، د افغانستان د مسلمانانو ګټې په شکې کې وي. که دا لار د سیاسي لارې حل شي هم زموږ قبوله ده، او که په داسې ترتیب سره نه وي چې روسان دلته د سیاسي لارې څخه موقع پیدا کړي، مطلب دلته سیاسي لار مختاره کړي لیکن په عمل کې غداري لار وي، نو غداري لار مو نه ده قبوله. تر څو چې یو روسی په افغانستان کې وي، دا به موږ د برچې په زور ورسره وجنګېږو او دا روسان به د برچې په زور وباسو که دوی صداقت مېز ته کښېنوي. ډېر مننه زما ګران ورور. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم حاجي صاحب، لطفا خپل ځان معرفي کوئ او هم ووایئ چې له کومه کاله په دې خوا تاسو خپل مسلانه جهاد د شوروي له اشغالګره قوه او د کابل د حکومت پر خلاف شروع کړی؟ زما نوم حاجي مغاش دی، د محمد اسماعیل زوی یم، د سپین بولدک د ولسوالۍ یم، د ولایت کندهار. او جهاد ته تر کې خوني کوته تا چې وسوله، د هغه څه بعد موږ په چریکي جهاد شروع کړې ده. او بعد امین د مرګ بعد په جبهي جهاد باندې مې شروع کړې ده بیا د اوسه پورې. تاسو په خپله کوم زیان او ظلم د کابل روسي له خوا لیدلی دی، او هم اگر کوم جنایت د روسان او یا خلقیان له خوا لیدلی خپل سترګې لیدلی دی، بیان کړئ. دا خو داسې خبره نه ده چې داسې پټه خبره ده چې ته ورته ما سره دا سوال کوې چې تا د کابل د خلقیانو پرچمیان د خوا او یا د ورسیان د خوا سه ظلم ټوله نړۍ په دې خبره ده چې دوی هغه ظلمونه کړي دي چې هغه په تاریخ کې چا د اوسه پورې نه دي کړي. او چې ما لیدلي دي هغسې د تا ته بیانوم، هغه هېڅ ساری نه لري چې دوی پر بې دفاع خلکو باندې بمبارونه کړي دي او خلک یې وژلي دي او بې ګناه خلک یې د در بدره کړل، پرهار یې کړل، او وطانونه او بیلي او باغونه او زراعت او انسانان د کندهار ولایت ټول ګورستان ګرځېدلی دي، روغ ځای نشته په کښې، ټوله یا ادرې دي یا جنډې د شهیدانو دي. نو د ده کوم ظلم زه تا ته بیان کړم چې هغه ظلم به ته ووایې چې دا بېکاره دی یا ښه ده؟ بلې. ستاسو نظر د ملي روغې جوړې چې د کابل له حکومت لخوا شپږ میاشته بېرته تمدید شوی دی څه ده، او د کابل دولت بریالیتوب په دې برخه څرنګه ارزیابي کوئ؟ د کابل د ملي جوړې روغې د خواست دا یو فریب دی چې دې کوي، درواغ وایي، په دې باندې یا به خلکو ته یو چیلن ورکوي یا دلته مجاهدین خطا باسي، مګر نه یې خطا ایستلی شي، نه مهاجر خطا ایستلی شي، نه مجاهدین. دا تمامه دنیا پوهېږي چې دا د دوی درواغ دي، نه جوړه سته، نه ښه سته، نه بد سته. د کابل د زمامدارانو تغییر او تبدیل کومه تاثیر ستاسو په جهاد لري که یا؟ یاره، زموږ پر جهاد باندې د دوی درواغ هېڅ تاثیر نه کوي. موږ د دوی د درواغ سره اوس همخته یو، د دوی په هر کار، په هر پریب، په هر چم باندې موږ ولاړ یو. کابل فرض، کابل حکومت جمهوری دموکراتیک خلق ته د جمهوری اسلامي په نام مسما کوي، ستاسو جهاد څرنګه وضعیت نیسي؟ زموږ جهاد په دغه رقم روان لکه دا و چې روان دي. د دوی په دغه نمو موږ نه خطاوو چې یوه ورځ یو نوم پر کښېږدي، بله ورځ بل نوم پر کښېږدي. هغه د دوی درواغ دي، زموږ د دوی دا اوس سره معلومه ده چې دوی درواغ وایي. په دې کې هېڅ شی نشته چې دا ورسیې یو عسکر دلی او خرکۍ او پرچمه یو سړی پر چوکۍ، موږ به جهاد پرې نه ږدو. د افغانستان د سیاسي حل په زمینه کې څه نظر لري؟ د افغانستان د سیاسي حل په زمینه کې خو نو چې دنیا د سره پر دغه کېږي چې جنوا مجلسونه کېږي، دا څو مجلس دی چې کېږي، مګر موږ کومه دانه خو دلی په سنګر کې د هغه معلومات موږ ته نشته چې خلک د دې څه بیا هم د راډیوګانو چې اوري، دا څو هم پلا ده چې مجلسونه وسي بېرته شاته ولاړ چې نتیجه نه کوي ور. مګر زما په فکر سره چې مجاهدینو لیګران او ورسیان په خپله مخامخ مذاکرات سره ونه کړي، دا کابل په خبرو یا د نور په خبرو خدا نه الکیږي او نه سر نیسي. د ظاهر شاه د افغانستان پخوانی پادشاه د افغانستان پا د افغانستان د ظاهر شاه د افغانستان پخوانی پادشاه تعیین او د افغانستان پاینده او موقت حکومت د شوروي د قوا کفردن ظاهر شاه راسي. ستاسو نظر څه دی په افغانستان کې؟ ظاهر شاه که راسي خو دا ګیر عمر کېږي چې د افغانستان خلک په سل کې اته نوي کسان د هغه نارې وایي چې ظاهر شاه راسي، مګر ظاهر شاه هم درک نه معلومېږي چې یا راځي یا نه راځي، مګر خلک خو دا په سل کې اته نوي په ظاهر شاه خوشحاله دي چې ظاهر شاه راسي. او دا ملت دې جنجاله خدای د ظاهر شاه په راتګ خلاص کړي، نو ټول ملت په دې باندې خوشبینه دی، هم خوشحاله دی. یو تعداد تنظیمونه په دې مخالف دی چې ظاهر شاه په آینده حکومت کې کوم برخه نیسي. ستاسو په نظر چې ظاهر شاه راسي کورنۍ جګړه شروع کیږي که یا؟ یا کورنۍ جګړه په دې کې نه شروع کیږي، په سل کې شاتن یو کسان په ظاهر شاه خوشحاله وي، دوه کسان که ناراضه وي هغه کیدلی شي چې بیرته په خلا شي. بل او جګړه په دې کې نه راتلی شي، نه شروع کیدی شي. بل فرض خارجي کومکونه قطع شي، د افغانستان آینده جهاد ته څه رنګ ارزیابي کوي؟ خیر دا جهاد چې شروع سوی دی، دا خلکو چې شروع کړی د افغانستان افغانیانو چې دا جهاد شروع کړی د هغه د خدای تعالی په نامه باندې او د خپل قرآن پر دغه باندې او د خارې پر دغه شروع کړی چې دا خارجي کومکونه نه وو، هم در دې جهاد خلکو په لورو په لرګیو په تورو په سپرو په توپک شروع کړی دی، مګر بیا هم دغه وخت کې په افغانستان کې یو افغان ژوندی لا به هم پرې نه ږدي. عمدهترین اقتصادي او نظامي مشکلات چې تاسو او نور مجاهدین په دې مخامخ دی څه دی؟ مشکلات نظامي مشکلاتونه چې دي هغه خو نو خامخا داسې سلای د مجاهدینو سره نشته چې د دوی د سلاو سره مقابله وکړي. چرکي سلا په اندازه باندې سیار اندازه د غونه د مجاهدینو سره سته چې جنگ په کوي، او د جهاد سره داسې سلا لکه اوس چې د دوی د تیارو او د غټو غټو ځایو سه چې د دوی اوس خپلې پوستې یا خپل ځایونه چې دي ګیر محکمه کړي دي، او پرسنل مینونه شاوخوا ورته سته چې پر سل میله باندې پر سل ګامه یا پر دوه سوه ګامه واخوا ته سړی ورژندی کېدی نشي، چې هم جنګ پر وکړي سړی پیاده ورتلی نشي چې د ده دغه وکړي. نو هغه چې وسایل خو د مجاهدینو سره نشته، مګر بیا هم دا چرکي وسایل چې دي هغه په هغه اندازه ورسره جنګېږو چې د وسو د توانه سره مکړي. ستاسو نظر د ماشومانو په هکله چې د تحصیل دپاره شوروي ته راراسل کېږي او د مکاتب د درسي د پروګرامونو تغییرات څه دی؟ هغه ماشومان چې شوروي ته د کابل حکومت نه رالیږي، هغه ماشومان چې دوی تربیه کوي او شوروي ته یاستي، هغه خود عام خلکو نه دي چې یا د مجاهدینو یا د ولسو دي او وطنونو ولسونه چې دي کوم خلک چې مهاجر سوي نه دي او پاته سوي دي، هغه ټول د مجاهدینو په لاس په دست کې دي. دوی هغه خلک هستي چې هغه د دوی خپله سره یا خلکیان یا پرچمیان یا سربازان یي، د هغو بچان دوی هستي دورې تربیه کوي نو بیا بېرته راولي، مګر د تمام افغانستان ولسونه چې دي هغه موتکې د مجاهدینو په لاس کې دي په ښارو کې داخل چې د دوی سره یا خلکي یا پرچمي یا سرباز، د هغو اولاده زیاته هستي په سل کې پنځه نو که دا نور خلک پکې استولي او عام خو یې نشي استولی. ستاسو نظر د انتخاباتو په هکله د پاکستان د مهاجرینو په کمپونه او د افغانستان د مجاهدینو په منځ کې چې پیر صاحب او حکمتیار صاحب غواړي څه ده؟ یاره په دې اوس وخت کې چې مجاهدین ټول په هر ولسوالي او په هر ولایت کې مسله دي او بیا ډېرې بې انتفاقۍ د حزبو په نامه کې موجود دي، نو زما په خپل فکر سره په نور ولا ملکو کې چې دا انتخابات کېږي او پوځ د حکومت هم ځای پر ځای او ښه په ترتیب لا هم ګډبډ پکې راځي، نو په نن وخت کې چې هر مجاهد په غاړه کې سلا یو د یوه دفتر بل د بل دفتر زه محکم نه بولم چې دا به انتخابات په پدې کې داسې سولانه راشي چې په هغه کې به کوشت خون نه چره. ستاسو په نظر کوم عملی لاره چې د مجاهدینو په منځ کې اتفاق او وحدت راشي وجود لري؟ آیا دا واقعي او سرتاسري وحدت د پاکستان او ایران له طریق امکان لري یا د افغانستان د دننه؟ چې زموږ په مجاهدینو کې چې اتحاد او اتفاق راشي او هغه په خپل خو پیلان په مجاهدینو کې اتحاد او اتفاق شته، چې زموږ په مشرانو د لیګرانو اتفاق او اتحاد راشي بیا به در دې ښه خوندور راسی او د جهان لاسونه خو موږ نسو بندولای شي. په موږ کې تخریبونه کې اخو د دشمن کار دی، خامخا به افغانستان زموږ مجاهدین کې هم لاسونه وي په لیګران کې موږ، مګر دا د لیګران کار دی چې اتحاد او اتفاق وکړي، نو هغه تاثیر په مجاهدین باندې ګر کوي، مجاهدین به درته ګر په اتفاق په اتحاد. د جولای په شلومه نیټه کې د پاکستان تایمز په اخبار کې لیکلی و چې روسان په قندار د ارغنداب په ولسوالۍ کې ګاز استعمال کړی دی او ډېر کسان شهیدان یا زخمیان کړی دی، آیا دا واقعیت لري؟ زه په خپله د ارغنداب په ولسوالۍ باندې خو مجاهدینو دا خبرې کړي دي چې یو ګاز استعمال کړی دی، مګر بیا هم داسې تاثیر پر مجاهدینو باندې نه دی دغه سوی چې اوس مجاهدین یا مطلب د هغه ګاز سه زخمیان یا بې وښی مطلب یا بې دغه یي، مګر په هغه وخت کې د مایسرې زده د ارغنداب په ولسوالۍ کې موجود نه و، مګر مجاهدین وایي چې ګاز استعمال کړي او ګر دوړې او باران په ورځ باندې و تاثیر چندو نه دی معلوم سوی چې پر مجاهدینو یې کړی. ستاسو په جبهات کې ډاکټر او دوا موجود ده او د ټپیانو د انتقال لپاره څنګه مشکلات لري؟ د دوا او د ټپیانو لپاره ډېر مشکلاتونه شته. ټپیان څوک پر لارې باندې په افغان کې وړو، څوک پر لارې شهیدان شي، څوک ورسېږي، دوا هم په پاک رو په ذکر پیدا کېږي، څه د لې پیدا کېږي، څه د پاکستان راځي، خو مشکلات یې ډېر سخت دي، دا نه دي چې اسانه کار دی. هغه ډاکتران چې په اروپا او امریکا تللی دی د هغوی په باره تاسو څه نظر لري؟ ډاکتران خو چې د دې ځای څخه تللي دي هغه ټول هغه دي په نور ملکوتو کې ناستې خپلې تنخواهې خوري، په افغانستان په مجاهدونو هېڅ سر نه دي ګرځولی. موږ د دا جبو څخه خلک بوز هلته په کورس کې واچو، د درو میاشتو شپږ میاشتې کورس په وکړو، هغه هم بېرته په دغه کوټه او پېښور کې چې موسسې د ډاکتري دې هلته درې درتللو دره تنخواهې یې ورکوي، د لې مشکل دی چې نه راځي بېرته راسه وغورځي ولاړ شي، نو د ډاکتري کار زموږ ډېر ورسره په عذاب یو. ځینې خلک عقیده لري چې اگر جګړه ادامه پیدا کړي د افغانستان د تجزیه او تقسیمېدو امکان موجود ده، آیا تاسو راضی یاست چې د افغانستان نیمایی یا یو برخه آزاد شي او نورو قسمت د روسانو په لاس پاتې شي؟ یاره موږ په خپله چې په افغانستان کې یو افغان ژوندی، مګر یوه بلېشته خاوره پر بله باندې څوک راسه پرې کوي، مګر نه به قبوله کړو او نه یې څوک قبلوي. ځینې خلک عقیده لري چې د کاجبي او خاد اجنټانو د مجاهدینو په منځ نفوذ کړی دی او د تفرقه افغاني او تخریب لاس وهي، تاسو خپلو جبهه ته څرنګه ارزیابي کوي؟ آیا کوم اقدام د روسي اجنټانو د کشف او نابودي کلی دی؟ یاره دا امکان لري چې دوی دغه کوشش ډېر کړی دی، مګر بیا هم مجاهدین په خپلو جبو کې کوشش کوي، مګر چې دغه د دوی په دغه لار چې ده دوی یوه اندازې پورې کامیابه ده چې په مجاهدینو په جبهو کې خلک روزلي دي، مګر مجاهدین هم د خپلو جبو کې کوشش کوي چې دای سړی پیدا کړي، هغه د بینه ځینې باسي یا وژني یا تخریبي یا دغه کوي. د افغانستان په جهاد کې د اقتصادي، فرهنګي او سیاسي برخونه څه نظر لري؟ آیا دا کافي ده چې صرف د نظامي له پلوه د روسانو په مقابل مبارزه وکړي؟ د افغانستان په باب د نظامي د خواسته خو مجاهدین نه ولېږي، مګر د اقتصادي د خواسته مجاهدین شاید جهاد نه پاتې شي نه وکړي او جنګیږي لا جنګېدای شي، مګر د اقتصادي د خواسته نو کمزورتیا ګیره ده چې مجاهدین کمبود کوي وار په ورځ کوي. فکر نه کوي چې د افغانستان د وګړو زیاتره مهاجرت د منطقه د تخلیه کېدو او د دشمن د تقویه سبب وګرځي؟ آیا تر اوسه کوم اقدام چې د مجاهدینو د مهاجرت مخه ونیسي ترلاسه نیولی دی؟ نو د مهاجرتوب خو د مجاهدینو دپاره ګېر تاوان دی چې مهاجر کېږي، مګر خو تاسو پخپله د کندهار ولایت ټولې ولسوالۍ ولیدلې چې په ټولو ولسوالیو کې پر دا کلو کورو کې دوغنه خونه روغه نشته چې څوک پکې واړی، نو د دې مخنیوی به موږ د مهاجرو پر څه ترتیب وکړو؟ خو دا ټول د وروسته بمبار و او د ظلم د ستمه سب لاړه، نو موږ چې راګرځو یا یو تبدیر ورته وتړو خو نه کېدلی شي ځای ځای نهسدي کېک پکې وکړي.